ดารี่หมอดูหน้าที่20โดยหมอพีความรักเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาต่างๆมาให้มนุษย์มีความวุ่นวายยุ่งเหยิงซับซ้อนมากมายความรักเป็นปัญหาที่ทำให้มนุษย์หลงเวียนว่ายกับการอยากจะเกิดและความรักยังมีอิทธิพลที่ทำให้จิตใจของคนเจ็บปวดทรมานถึงขั้นคิดสั้นฆ่าตัวตายเพื่อที่จะหนีสภาพจิตใจที่มีความทุกข์เหมือนไม่มีเนื้อที่บนโลกให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้อีกวันนี้มีเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่ตกเป็นทาสของความรักจนทำให้เธอตัดสินใจทำสิ่งผิดไปโดยไม่รู้ตัวจิตใจที่มีแต่ความทุกข์เพราะความไม่สมหวังทำให้เธอต้องถูกชักจูงให้ไปเชื่อและทำอะไรที่ไม่ดีได้ง่ายมากหลายคนอาจจะมีความสงสัยว่าทำไมผู้หญิงจึงมีอารมณ์แปรปรวนได้ง่ายเพราะโครงสร้างของผู้หญิงถูกสร้างด้วยอารมณ์โครงสร้างของผู้ชายเกิดจากเหตุและผลดังนั้นเป็นธรรมดาที่ผู้หญิงจะมีอารมณ์คิดทำร้ายตัวเองเธอมาดูดวงบอกว่าเพื่อนแนะนำมาค่ะมีเพื่อนมาส่งหนึ่งคนยังไม่ทันได้ถามวันเกิดผู้หญิงคนนี้ก็อ่านได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้วันเกิดก็ได้น้ำเสียงที่พูดออกมาทำให้เห็นได้ว่าเป็นคนที่คิดมากระบบความคิดเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดบางครั้งเธออาจจะจำไม่ได้แม้กระทั่งความคิดเดิมที่ผ่านไปแล้วหรือเรียกอีกอย่างว่าสติสตังไม่อยู่กับตัวเลยจิตใจอมทุกข์เศร้าหมองหมกมุ่นแต่เรื่องเดิมให้อภัยคนอื่นได้ยากพอเห็นอย่างนี้ก็เกิดความสงสารเพราะจะทำให้เธอหยุดคิดหยุดเป็นอย่างนี้ได้ยากเนื่องจากจิตใจเธอไม่มีกำลังในการคิดจะแก้ไขตัวเองเท่าไหร่และถ้าเธอไม่ยอมตั้งใจเปลี่ยนตัวเองอะไรก็เปลี่ยนไม่ได้รู้สึกได้ชัดเจนว่ากำลังเป็นทุกข์เพราะความรักพอสำรวจเธอเสร็จก็บอกว่าในดวงเรื่องอื่นดีหมดเลยนะไม่ลำบากสักเรื่องแต่เรื่องที่ต้องลำบากและทำให้ชีวิตต้องเจอปัญหาหนักที่สุดคือเรื่องความรักเรื่องเดียวเธอก็รีบบอกว่าใช่ค่ะเรื่องความรักทำให้ทุกข์มาตลอดรู้สึกว่าเธอจะไม่เคยมองว่าเป็นกรรมของเธอเท่าไหร่ก็บอกต่อว่าการที่เธอจะต้องโดนคนนอกใจไม่ได้บังเอิญโดนทำนะเกิดจากกรรมที่เคยทำไว้ซึ่งกรรมเรื่องความรักที่ต้องโดนไม่ต้องไปดูชาติที่แล้วหรอกดูจากชาตินี้ก็สร้างขึ้นมาเองทั้งนั้นมีคนมาจีบก็หลอกให้เขามีความหวังสุดท้ายก็ไม่เอาเขาบางคนก็ถึงขั้นเป็นแฟนพอมีคนใหม่เข้ามาก็นอกใจเขาไปคบคนอื่นซึ่งเธอก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้าคนนี้เธอก็คบกับคนอื่นอยู่ถึงมาเจอคนนี้นอกเหนือจากการที่เคยทอดทิ้งคนอื่นอีกสิ่งหนึ่งคือการเอาแต่ใจขี้หึงและก็ยังคิดไปเองว่าแฟนจะนอกใจกรรมเรื่องความรักเวลาให้ผลไม่จำเป็นต้องส่งคนอื่นเข้ามาเป็นมือที่สามบางทีก็มักจะเจอความคิดของตัวเองเป็นมารคอยหลอกคอยหลอนให้ตัวเองคิดว่าแฟนจะนอกใจตัวเองทำให้ต้องเกิดอาการอยากเป็นเจ้าชีวิตของเขาโดยไม่รู้ตัวอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวชีวิตของเขาทั้งหมดอยากจะให้แฟนรายงานหมดว่าทำอะไรที่ไหนอย่างไรหรือส่วนหนึ่งก็มักจะตามเช็คว่าทำอะไรอยู่โดยจิตใจตัวเองจะแอบเข้าข้างตัวเองว่าไม่ได้เช็คแต่จิตลึกๆอยากรู้อยู่แล้วเมื่อจิตใจถูกกรรมเล่นงานเมื่อคิดว่าเขาจะนอกใจก็เลยทำให้กลายเป็นคนน้อยใจง่ายหงุดหงิดง่ายระแวงสงสัยหวาดกลัวจนทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่ดีกับแฟนได้ทำให้อีกฝ่ายเกิดความรำคาญโดยไม่รู้ตัวสุดท้ายก็ทะเลาะกันเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องทำให้เป็นเรื่องได้ดังนั้นถ้าใครเริ่มเกิดอาการคิดว่าแฟนนอกใจทั้งที่ยังไม่เคยเจอตำหูตำตาก็อย่าเพิ่งใจร้อนจินตนาการไปเองคิดไปเองเป็นตุเป็นตะว่าเขากำลังจะนอกใจทั้งที่เขาอาจจะไม่ได้ทำก็ได้ต้องเห็นเองหรือได้ยินเสียงก่อนค่อยว่ากันอีกทีอย่าจุดไฟในบ้านด้วยตัวเองเมื่อพบอาการระแวงเกินเหตุก็ให้หากิจกรรมอย่างอื่นทำให้ไม่มีเวลาว่างมากไปจะได้ไม่คิดมากบอกเธอไปตามที่รู้สึกว่าการที่เธอโดนแบบนี้เป็นการที่ต้องใช้กรรมและการโดนกระทำไม่ได้เกิดจากผู้ชายผิดฝ่ายเดียวส่วนหนึ่งเกิดจากการกระทำของเธอที่เอาแต่ใจคิดมากไปเองระแวงสงสัยไปเองตรงนี้ก็เป็นตัวเร่งให้แฟนไปมีคนอื่นเหมือนกัน ธอพยักหน้าเหมือนรับรู้ว่าทำผิดมาจริงๆแต่รู้สึกว่าจิตน้องเขาเหมือนจะรับได้แต่ไม่เต็มร้อยว่าเป็นกรรมของตัวเองเท่าไหร่แต่รู้สึกได้ว่าเธอจิตใจไม่ค่อยปกติคิดวกวนเพื่อความต้องการของตัวเองสุดท้ายเธอก็หลุดปากออกมาว่าทำยังไงดีคะหนูถึงจะทำให้แฟนกลับมาคืนดีกันได้พูดมาตั้งนานคิดไว้แล้วว่าต้องไม่เข้าใจเรื่องอะไรแน่นอนสุดท้ายเป็นอย่างที่คิดไว้เลยเพราะจิตใจเธอวนไปวนมาเหมือนมีความบกพร่องทางจิตชอบกลเธอบอกอีกว่าที่มาหาอยากให้พี่ช่วยหาทางให้หนูได้แฟนคืนมาค่ะพอจะมีวิธีไหมคะพอยิ่งถามประเด็นนี้มาก็ตอบไม่ถูกเลยคิดในใจว่าจะตอบเลี่ยงๆเพราะไม่อยากให้เสียใจแต่ใจอีกส่วนหนึ่งก็ไม่อยากให้น้องเขาหลอกตัวเองก็บอกไปตรงๆว่าพี่ไม่สามารถทำให้น้องกับเขาเมื่อคืนดีเป็นแฟนกันได้เส้นทางเดินชีวิตของเรากับเขามันต่างกันนะคะไม่สามารถเดินร่วมทางกันต่อไปได้ก็ได้บอกน้องไปอีกว่าอย่าหลอกตัวเองอีกเลยยอมรับความจริงเถอะเพราะถ้าปล่อยให้ใจจินตนาการไปมากกว่านี้ว่าจะกลับมาเป็นแฟนกันและแต่งงานด้วยกันหนูจะทุกข์มากกว่านี้เพราะความเป็นจริงมันไม่ใช่ไม่สามารถเป็นคู่กันได้ถ้าจิตใจยอมรับความจริงไม่ได้จิตของตัวเองก็จะพาให้ตัวเองอยู่ในโลกแห่งความฝันเดี๋ยวจะเจ็บปวดมากขึ้นพอเจ็บปวดมากขึ้นเราเองจะแย่ทักไปอีกว่าคิดฆ่าตัวตายมาหรือเปล่าเนี่ยเธอก็พยักหน้าตอบว่าใช่พร้อมกับบอกว่าหนูไม่สามารถอยู่บนโลกต่อไปได้ถ้าไม่มีเขาก็บอกไปว่าอย่าไปคิดอย่างนั้นสิก่อนหน้าจะมีเขาเป็นแฟนเราก็มีพ่อแม่มีเพื่อนเรายังอยู่ได้พอวันนี้ไม่มีเขาก็ต้องอยู่ได้สิเธอก็ยืนยันคำเดิมพร้อมบอกว่าหนูอยู่ไม่ได้จริงๆเธอกลับบ้านพร้อมกับการไม่ยอมรับความจริงก็ให้เบอร์ไปพร้อมกับบอกว่ามีอะไรโทรมาได้นะถ้าหาทางออกไม่เจอจริงๆยินดีช่วยเหลือได้พอตกเย็นวันนี้ประมาณ3 ทุ่มเธอก็โทรมาพร้อมกับร้องไห้บอกว่าหนูไม่อยากจะอยู่แล้วหนูอยากตายรู้สึกตกใจมากเหมือนกันเพราะไม่เคยเจอคนคิดจะฆ่าตัวตายคิดว่าทำยังไงดีก็ตั้งสติพร้อมกับให้กำลังใจต่างๆยกแม่น้ำทั้ง5มาให้เธอคิดได้สุดท้ายก็บอกไปว่าตายตอนจิตใจหดหู่แบบนี้ภพภูมิที่ไปไม่ใช่มนุษย์แน่นอนจิตใจหดหู่ตายไปก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานรับได้เหรอเธอก็เงียบไปครู่หนึ่งเสียงก็ยังสะอึกสะอื้นจิตใจน้องหมกมุ่นอยู่กับความคิดที่ว่าจะอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมตลอดก็บอกว่าปล่อยเขาไปเถอะอย่าไปยุ่งกับเขาเลยให้อภัยเขาดีกว่านะเธอก็ไม่พูดอะไรจิตใจก็ยังดื้อที่จะคิดอย่างนี้อยู่เธอบอกอีกว่าพี่ของเพื่อนแนะนำให้ไปทำเสน่ห์จะไปดีไหมรู้สึกตกใจมากสำหรับคำถามนี้ก็บอกว่าอย่าไปยุ่งเลยมันเป็นศาสตร์มืดเป็นสิ่งไม่ดีนะพอเราเข้าไปยุ่งชีวิตจะตกต่ำลงไปเรื่อยๆดูเหมือนเธอจะเข้าใจในตอนนั้นแต่ในใจเธอรั้นจริงๆยอมรับความจริงไม่ได้เลยพอเวลาผ่านไป2 วันก็ได้รับโทรศัพท์ของเธอบอกว่าพี่ตอนนี้หนูกำลังจะเดินทางไปต่างจังหวัดกับเพื่อนเพื่อไปทำเสน่ห์ตัดสินใจแล้วยังไงก็จะทำตอนนี้รถยางแตกกำลังเปลี่ยนยางที่ปั๊มน้ำมันก็บอกไปว่าเห็นไหมการไปยุ่งกับสิ่งไม่ดียังมีเหตุการณ์มาเตือนกลับบ้านเถอะเรายังมีบุญช่วยไว้ให้เราไม่ไปยุ่งกับสิ่งมืดๆได้ง่ายนะเธอก็ไม่ยอมยังดื้อที่จะไปอยู่บ้านที่เธอไปนานทุกท่านคงรู้จักกันดีเพราะค่อนข้างเป็นคนที่มีชื่อเสียงด้านมืดเคยเป็นข่าวดังมากเมื่อก่อนคิดว่าการเป็นข่าวหนังสือพิมพ์ตอนนั้นจะทำให้คนไม่กล้าไปแต่กลับไม่เป็นอย่างนั้นสมญานามของหมอที่น้องเข้าไปนั้นมีชื่อประมาณว่าสามเณรย่างศพเด็กเอาน้ำมันพรายซึ่งก็เคยมีคนเล่าว่ามีสาวๆไปทำเสน่ห์นั้นต้องเสียตัวให้ก่อนจึงจะทำให้ซึ่งน้องคนนี้เธอก็รู้ดีว่ามีเรื่องแบบนี้แต่เธอก็ตัดสินใจไปนั่งถอนหายใจส ุดท้ายเราก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนให้ใครคิดได้ทุกคนก็พยายามอุเบกขาภาวนาว่าขอให้เธอปลอดภัยกลับมาไม่ติดโรคแล้วกันหลังจากที่คุยกันเสร็จเธอก็ไม่ได้โทรมาหายไปอีกหนึ่งวันแล้วเธอก็โทรมาตอนเช้าๆพร้อมกับมาเล่าว่าตอนไปถึงบ้านเขาแล้วเขาก็เชิญไปในห้องรอทำพิธีตอนกำลังจะทำพิธีตำรวจก็มาล้อมบ้านเต็มไปหมดเลยหนูก็ตกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นตำรวจก็พาหนูไปให้ปากคำที่โรงพักพี่เห็นข่าวไหมที่เขาโดนจับดังมากในตอนนั้นตำรวจก็ขอให้เราให้ปากคำเพื่อสืบพยานจะให้ลงชื่อเพื่อเป็นพยานแต่หนูขอไม่ลงซึ่งก็ได้ไม่อยากให้พ่อแม่รู้เดี๋ยวท่านจะเสียใจยังมีแก่ใจคิดถึงพ่อแม่ด้วยพอโดนจับจึงค่อยมาเชื่อคำแนะนำว่าควรทำอย่างไรบอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับสิ่งมืดไม่อย่างนั้นชีวิตจะตกต่ำลงพูดไปได้ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์เลยพอหูตาสว่างก็แนะนำให้อ่านคำพยากรณ์ไปสองเล่มก็อ่านจบหมดและล่าสุดที่คุยกันก็รู้สึกว่ากำลังจะไปบวชชีพราหมณ์ที่วัดและกำลังจะเป็นประธานพระป่าชวนให้คนทำบุญวัดที่รู้จักจากนั้นก็ไม่เคยได้ติดต่อเธออีกเลยหลังจากนั้นก็เจอลูกค้าอีกหลายคนเป็นแบบนี้อยากให้แฟนกลับมาโดนหลอกให้ทำพิธีต่างๆโดยให้ส่งเงินมาให้หมดไปหลายหมื่นแต่ก็ไม่เห็นได้อะไรเลยชีวิตเราพอเราปล่อยความอยากเข้าครอบงำความคิดและไม่เท่าทันความคิดตัวเองอาจจะทำให้เราพาชีวิตตัวเองให้ตกต่ำลงการยอมรับความจริงกับเรื่องที่เกิดขึ้นสำคัญที่สุดเราต้องไม่หนีความจริงเพราะถ้าเราหนีความจริงเราอาจจะกลายเป็นคนหลอกตัวเองอาจจะตกอยู่ในภวังค์แห่งความมืดของจิตสุดท้ายจิตใจที่มืดก็ทำให้เราคิดแต่สิ่งมืดให้ชีวิตตัวเองทำให้ทำลายตัวเองได้ทุกอย่างความทุกข์นั้นถ้าเรายอมรับความจริงก็ทุกข์ไม่นานหรอกเพราะธรรมชาติของความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในที่สุดไม่อยู่กับเราไปตลอดชีวิตหรอกที่ทุกข์นานเพราะอยากออกจากสภาพที่ทุกข์อยากหนีความทุกข์และทุกข์เพราะไม่อยากจะทุกข์ทั้งที่มันต้องทุกข์มันต้องเสียใจถ้ามีสติรู้ทันไม่หนีความจริงไม่อยู่กับความอยากยังไงก็ดีขึ้นได ้เรื่องราวมากมายเพียงคนหา ติดต่อมาพีได้ที่087-934-7871และ02-932-1887บทความจากนิตยสารออนไลน์ธรรมะใกล้ตัวฉบับที่20อ่านโดยสดานันจารุภูลผล ได้ยังไงสิ่งที่เจอที่เห็นอยู่อยากรู้ไหมว่าทำไมว่าเพราะอะไรสิ่งที่เธอนั้นต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกข์ต้องทนอยู่หลายเหตุผลแต่ก็โทษฟ้าโทษดาวในความจริงที่เป็นทุกอย่างได้มาเพราะเธอจะไม่จะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอยากให้ลองดูคือการกระทำของเธอในคิดในใจอาจคอยส่งผลไร้ไร้อาจลึกลับแต่มั่นคงคือการส่งผลของการคือทำอะไรทำดีหรือร้ายผลนั้นคือกัน